amul tedd la ba mu koy rendi ba mu leen di rendi nee na bismillah ba mu leen di rendi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bismillah yow yàlla yow yàlla lii sama tabaski nii ci def nii ci def sama xeet la sama xeet laa ko defal nii amul tabaski mu ne képp koo xam ne kii fam nga sam xar jubale ko fenk di ko rendi ci bés bi la képp koo xam ne kii fam nga sam xar jubale ko fenk ci bés bi di ko rey yàlla dafay defal daraja yàlla dafalay defal daraja ak këm si mas ak kawar ga ak kawar ga ak lu mu ca doon ak lu mu ca doon lépp yiw lépp dama koy if yiw ëllëg ëllëg yal nañ ko yàlla yal nañ ko yàlla defal ci tabas ci yenent bi ne na ngeen di defar seeni xar ba mu rafet yenent bi salaa sallam ne na ngeen defar seeni xar ba mu rafet na ngeen leen yafal ba ñu duuf na ngeen leen yafalit ba ñu duuf ndax ëllëg ca ngeen di war ndax ëllëg ca ngeen di war bés peñ ci ba bés peñ ci ba ñu ne nag ñu ni xarmu góor xarmu góor moo gën moo gën xarmu góor xarmu góor su amul su amul tappa kuy su amul su kuy amul tappanga tappanga ak su amul su amul bu jigéen ba bu jigéen su dee ca bay su dee ca bay noonu kooyu la su dee ca nag su dee ca nag noonu noonu su dee gëléem noonu noonu waxtu wilimaan nag mais waxtu wilimaan nag ak rendeem ak rendeem su jullee mais su jullee ba xutba ba xutba rendi rendi keneen ku dul moom keneen ku dul moom nag bala ngaa rendi sa wilimaan rendi bala ngaa rendi sa wilimaan rendi ba nag waaye foofu it am na wax waaye foofu it am na wax boo xamee ne yow wilimaan jii soo xam ne yow wilimaan jii jege woo ko jege woo ko ba xam rendi na am déet ba xam rendi na am déet yaa nga feneen yaa nga feneen ñu nag kon dangay muñandiku kemtalaay loo xam ni wóor na la wilimaan rendi na ñu ni kon nag dangay muñandiku kemtalaay loo xam ni wóor na wilimaan fu moo nekk rendi na su fekkee ne nga muñandiku ga loola su fekkee muñandiku ga loolu la rendi defe ne rendi na te rendiwul nga de rendi defe ne nga rendi defe ne wilimaan day ne te rendiwul nañ sa rendi baax na kon it sama rendi baax na yalla yàlla nangul yalla yàlla boole nangul ñu ñëpp ci dara jëne ci dara jëne ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziyaara Serigne Habib mais Serigne bi nee na mi ngi ziyaara Sidi Haji Mouhamed Habib bu baax ak mboolem famille Seyd El Hadj ak mboolem famille Seyd El Hadj Malick di yeesal suñu kóllëre ak suñu taalube ci yéen mais mi ngi yeesal kóllëreem ak taalubeem ci yéen di leen ziyaare ci xol yu fees dell ci ak sellal incha allah mi ngi leen ziyaare ci xol yu fees dell ak sell ak sell lu ci nam a dugg te waru ci yàlla bu ko ci yàlla def lu ci nam nama dugg te waru ci yàlla bu ko ci yàlla def di leen ñaanit ngeen nangul mi ngi leen di ñaanit ngeen nangal ko ziyaaraan yàlla la yàlla saxal saxal njaboot yàlla la yàlla saxal Serigne Habib saxal njaboot sa gannaaw yi yëpp defal la sutura yàlla la yàlla defal sutura yal na ko yàlla def yal na ko yàlla def wér gu gudd mais fan wu gudd ba lépp loo xam ne dañ ko doon bëgg ba lépp loo xam ne dañ ko doon bëgg ci diine ji ci diine ji ak tariqa ak tariqa bi yàlla mottaliku sa loxo yàlla mottali njaboot gi ak njaboot gi nga àndal yëpp yal na ko yàlla yal na ko yàlla def ci dara jëlee ci dara jëlee bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu suñu gouverneur région ñu ngi nuyu suñu gouverneur région bi jëkk bi ñu nuyoo président bi jëkk bi ñu nuyoo président ba noppi ak membre yi gouvernement ak membre yi gouvernement bi yëpp di ko ñaan mu jotal ñu ko suñu nuyoo ak suñu ndokkeel muy ñaan nga jotal ko nuyoom président ak ndokkeelam ñu ngi nuyu suñu préfet Ibrahima Diagne ñu ngi suñu préfet Ibrahima Diagne di ko ndokkeel di ko ndokkeel di ñu di nuyu suñu député maire ñu ngi nuyu suñu député maire di nuyu suñu mag suñu kilifa ci wàllu bokk ak at ak kóllëre gu yàgg moo di Alhaji Ma Samba Sall ñu ngi nag suñu mag ci kóllëre gu yàgg ak bokk muy Alhaji Ma Samba Sall ak ci wàllu lislaam ak ci wàllu lislaam ñu ngi ko ciy nuyu si booba ñu ngi ko ciy nuyu si googu anam Diop mi nga xam ne moo di moo yërif région bi ci gendarme yi mais Diop mi yor yërif région bi ci gendarme yi ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu moom itam dem ba barki dem ba may dem Dakar jaar na fa di ko seet barki dem ba dem Dakar jaar na fa di ko seet pour nuyu ko pour nuyu ko waaye ñu ma fa fekk waaye ñu ma fa fekk dama leen wax ne nañ ma ko jotal dafa leen wax ne nañ ko jotal nuyoo ci moom maa ngi jëm Dakar maa ngi jëm Dakaru maa ngi nuyu suñu commissaire ñu ngi nuyu suñu commissaire dëkk bi di nuyu suñu médecin yi fi nag ñu ngi nuyu médecin yi ne ci dëkk bi ba ci jas femme ñu ngi nuyu jas femme ci dëkk bi ba ci infirmier ñu ngi nuyu infirmier yi yëpp di nuyu suñu chef de gare ñu ngi nuyu suñu chef de gare di nuyu chef de chef poste gendarmerie di chef poste gendarmerie di nuyu Lamine Sarr ak enseignement ak inspecteur enseignement ak enseignement yi yëpp di nuyu képp koo xam ne kii yaa ngi fi toog kenn ci kilifa l'islam bi mu ngi nuyu képp koo xam ne kii yaa ngi fi toog kenn ci kilifa l'islam di ziyaara adduna yëpp mu ngi ziyaara waa adduna yëpp di ñaanal yàlla ñëpp jàmm mu ngi ñaanal yàlla ñëpp jàmm dafa fekk nag mais dafa fekk bés yu mel ni ci lañu mën a waxtaane suñu mbir, ci lañu mën a waxtaane suñu mbir lu jëm ci suñu wàllu diine, lu jëm ci suñu wàllu diine, suñu wàllu kilifay diine ak suñu wàllu kilifay diine, suñu wàllu kilifay adduna ak suñu wàllu kilifay adduna, ak ñun njaboot gi luy defar suñu diggante, ak ñun njaboot gi luy defar suñu diggante. Ñu ngi nuyu it ministère bi nga xam ne moo amee rajo bi, ñu ngi nuyu it ministère bi nga xam ne bii moo yore rajo bi, di nuyu directeur bi, ñu ngi nuyu directeur rajo bi, di nuyu Alhaj Mansour Mbaye, di nuyu Alhaj Mansour Mbaye équipe bi mu àndal, di ko ñaan it su demee na ma jotalal sama ndokkeel ak sama nuyoo ci ñoom, di ko ñaan su demee na ko jotal nuyoom ak ndokkeelam ci ñoom. Waxuma la sax dara, waaye même ñi ñu bokkal réew bi, mais waxul dara sax, waaye même ñi ñu bokkal réew bi, te ñu nekk ci seen diine, ñu nekk ci suñu diine, te ñoom ñu nekk seen diine, ñu nekk suñu diine, ñu ngi leen di nuyu ci xàq ji dox suñu diggante, ñu ngi leen di nuyu ci xàq ji dox digganteem ak ñoom, ndax dëkkaale ñett la, ndax sëriñ bi nee na dëkkaale ñett la, bi ameel nga ko ñetti xàq, bii ameel nga ko ñetti xàq, bi ameel nga ko ñaari xàq, bi ameel nga ko ñaari xàq, bi ameel nga ko benn, bi ameel nga ko benn xàq. Ñetti xàq bi, ñetti xàq bi dëkk bi mooy yéen a bokk dëkk, benn bi, benn bi diine, yéen a bokk diine, benn bi, benn bi ak bokk, yéen a bokk bokk, ki ci des, ki ci des diine, diine ak dëkk, ak dëkk, ki ci des, ki ci des bokk dëkk, bokk dëkk, wala koñ, wala koñ, wala mbedd, wala mbedd, wala ngeen jàll, wala ngeen jàll, doonte le bokk leen diine, doonte le bokk leen diine, bokk leen ak bokk, bokk leen ak bokk, ameel nga ko xàq boo xam ne, ameel nga ko xàq yoo xam ne soo ko ko sant sànkalee, soo ko sànkalee su ko neexee fayu, su ko neexee fayu la ko. Ñu ngi nuyu ñëpp, sëriñ bi ne mi ngi nuyu ñëpp, waxtaan wi nag, nga waxtaan wi nag jamono bi neexul waxtaane léegi, mais jamono bi neexul waxtaane léegi, nit ñit neexatuñu wax, neexatuñu waxtaanal, nit neexatuñu waxtaanal, ndax dañu dem ci wóolu di konte, ndax dañoo dem ci wóolu di konte, soo ëmbaloon sa mbokkum jullit bëgg ko laabire sax, soo ëmbaloon yow sa mbokkum jullit bëgg ko laabire sax, fekk ci moom cellate goo xam ne dinaa tax mu nangu ko, fekk ci moom cellate goo xam ne dinaa tax mu nangu ko, daa fekk ci wetam ñeneen ñoo xam ne, daa fekk ci wetam ñeneen ñoo xam ne ñii lu nit def ci moom ñu dindi ko, lu nit def ci kooka ñu dindi ko, waaye loolu yëpp, waaye ne loolu yëpp kat du tere, du tee, ñu war a waxtaan, ñu war a waxtaan, fuufu mbooloo mu day nii daj, fuufu mbooloo mu day nii daj, ka fa nekk, ka fa nekk, te am lu mu war a wax jaami yàlla yi, te am lu mu war a wax jaami yàlla yi, na leen ko wax te jiital sa boppam bu mu ca jukki boppam, na leen ko wax te jiital sa boppam bu mu ca jukki boppam, gëm ne kenn matul ku dul yàlla, ne mu gëm it kenn matul ku dul yàlla, te it ku matul, te ku matul il faut nga dend ak ku lay jàjj wala ku lay fàtte, il faut nga dend ak ku lay jàjj wala ku lay fàtte, yàlla nañ ci yàlla defal, yàlla nañ ci yàlla defal loolu, suñu bëggee réew mi mel ni ñu bëgg, suñu bëggee réew mi mel ni ñu bëgg, dañuy bàyyi suñu lépp booleeg suñu bopp ak suñu lépp ne yàlla ma ko, dañuy bàyyi suñu lépp booleeg suñu bopp jox yàlla ni ko mu bokk, su ko nguur gi defee, su ko nguur gi defee parti yi def ko, parti yi def ko, gouvernement bi def ko, gouvernement bi def ko, sëriñ si def ko, sëriñ si def ko, taalibe yi def ko, taalibe yi def ko, ànd ci te muy dëgg, ñu ànd ci te muy dëgg, soo borom yër suñuy xol xam ne li ñu wax ci suñu diggante moom dëgg la, suñu borom yër suñuy xol xam ne li ñu wax suñu diggante moom dëgg la, aw ma sikk ci ne li ñu bëgg yàlla dana ko def, te lu yàlla su defee kenn du dindi, mais amul sikk ci ne li ñu bëgg lépp yàlla dana ko def, yàlla kenn du see def kenn du dindi, waaye yàlla kenn du ko nax, waa yàlla nag kenn du ko nax, loo yóbbuwul ca loo yóbbu ca moom fi sincère ci ànd ca du caan, loo yóbbu ca moom ci bépp dëgg ànd ca yàlla du caan, wér ànd ak dëgg du caan, yàlla xol rek la seet, mais yàlla moom xol rek la seet, ak dëggu, ak dëggu, sellal nag moo ko ame, sellal nag moo ko ame, yàlla yàlla sellal, yàlla sellalal. Kon nag, kon nag ñu ngi ñaan, ñu ngi ñaan gouvernement bi, gouvernement bi muy jëlale, muy jëlale di yërëme, di yërëme kilifa diine yi, kilifa diine yi di jàjje, di jàjje di taxaw tem, taxaw tem tegu ca yoon wa, tegu ca yoon wa. Seydi Alhaj Malick, Seydi Alhaj Malick dafa wax Baye Amadou Cissé bu jaamal, dafa wax góor gi Alhaj Amadou Cissé bu jaamal, ne ko Amadou, ni ko Amadou, mu ne ko naam, mu ne ko naam, mu ne ko nit ñi li ñu bëgg duma ko def, mu ne ko nit ñi day li ñu bëgg duma ko def, fekk mi ngi amee jukki, fekk Seydi Alhaj Malick mi ngi amee jukki, taalib yi wër, taalib yi wër, muy jàngal, muy jàngal, mu ne ko lan la, mu ne ko li nga bëgg lan la, mu ne ko dañu bëgg ma tëral lii ma amee, mu ne dañoo bëgg lii ma rek ma tëral ko, te su ma ko tëralee, te su ma ko tëralee li ma doon liggéey yëpp, li ma doon liggéey yëpp yàq, feeñ na, feeñ na kay, feeñ na bu baax, feeñ na. këri diine yi ci dëkk ci réew mi suñu soxla woon yàlla rek. li ko waral mu fay këri diine ci réew mi bu fekkoon nañoo soxla yàlla rek. te muy dëgg. te muy dëgg. ku bëgg a dox seen ku bëgg a dox seen diggante seen yàlla ji ñu bàyyi la ca àll ba. ku bëgg a dox seen diggante seen yàlla ji bàyyi la ca àll ba. fu dëgg jote ci wax ko ñu wax ko. fu dëgg jote ci wax ko ñu wax ko. bàyyi saako ceeb yi fële. bàyyi saako ceeb yi fële. bàyyi set yi fële. bàyyi set yi fële. bàyyi lépp fële. bàyyi lépp fële. gouvernement bi doxalee noonu. gouvernement bi doxalee noonu. borom kër yi doxalee noonu. borom kër yi doxalee noonu. jabar topp jëkkëram. jabar topp jëkkëram. doom topp baay. topp baay. mag yërëm gone. mag yërëm gone. gone yi armal mag. gone yi armal mag. wallaahi. nee li wallaahi. dana ju dund bu neex. dana ju dund bu neex. suñu demee. suñu demee. danañ jubóog yàlla. jubóog yàlla. waaye feeg lu amul de li ñu bëgg dund quoi. te itam. te it nee na. gouvernement bi fi nekk. gouvernement bi wasi ne. ak kilifa diine yi. ak kilifa diine yi. kilifa diine yi. kilifa diine yi. ñi musulman lañu. ñi musulman lañu. ñi chrétien lañu. ñi chrétien lañu. ñi orthodoxe lañu. ñi orthodoxe lañu. ñi ñeneen lañu. ñi ñeneen lañu. ñi ñeneen lañu. waaye al adyanu kulluha samawiyya. waaye nee na diine yëpp yëpp yëpp ko ko asamaan. wal kutubu kulluha samawiyya. nee mbooleem cee yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyi ko ci asamaan. comme que mënuñu teqaliko. kan naa mënul teqaliko. ndax su dee chrétien. ndax bu dee chrétien. kii tantama. kii tantama. kii najaayam. kii najaayam. chrétien bi julit bi. julit bi. tantam bi. tantam bi. chrétien. chrétien. te doomu jigéenam bi. doomu jigéenam bi. chrétien. chrétien. mën nañu teqaliko. déedéet. waaye am na doxalin woo xam ne suñ ko doxalee. waaye nag am na doxalin woo xam ne buñ ko doxalee. dana ba rafet. dana rafet. ci xëccoo doom. ci xëccoo doom. ki chrétien bi doy. ki chrétien doy. ki doy chrétien bi. ki doy chrétien bi. jikkoom doy ko. jikkoom doy. mu fab doomam. mu fab doomam. ngir wóolu la. ngir wóolu la. jox la. jox la. nga yar. nga yar. bu ko jëm dugal ak di ko nax ba dugal ko ci diine. waaye waaye bu ca boole jëm ko dugal nax ko dugal ko ba ko dugal ci diine. defal ko ci doomam li mu bëgg. mais keneen wóor ba jox la doom defal ko ci doomam. lay diineem nag moom mu def ko ci. lay diineem moom nag mu def ko ci doomam. waaye chrétien bi naan rek musulman bi noonu. waaye chrétien bi naan rek musulman bi noonu. su ko defee jàmmaam. su ko defee jàmmaam. yal nañ yàlla yóbbu ci boobu niveau. yal nañ yàlla yóbbu ci boobu niveau. defal ñu sutura. defal ñu sutura. yal na yàlla indi ndoxum barke. yal na yàlla indi ndoxum barke. yal na yàlla indi ndoxum barke. lii doon nit ci réew mi. mais lii doon nit ci réew. mu di juboo. muy juboo. ñëpp am ci kontaan. ñëpp am ci kontaan. am njortul rafet. am njortul rafet. ñi ko jiite. ñi ko jiite. ak ñu topp seen gannaaw. ak ñu topp seen gannaaw. yan lay leen yàlla boole seen xol yi tekkee ko muy benn. yan lay yàlla boole seen xol yi tekkee ko muy benn. ñoom ñëpp ñu àndandoo. ñoom ñëpp ñu àndandoo. ñun njaboot gi ñu àndandoo. njaboot gi ñu àndandoo. di seet luy defar réew mi. di seet luy defar réew mi. ak lu koy doxal. ak lu koy doxal. lu ci waay gis te du dëgg. lu ci waay gis te du dëgg. nga am fit wax ko. nga am fit wax. ka koy waxit. ka koy waxit. am fit. am fit. kañ koy wax. kañ koy waxit. ñeme dëgg. ñeme dëgg. loolu mooy defar. loolu mooy defar. su dul loolu. su dul loolu. xanaa ragalante gannaaw. dara du sotti. dara du sotti. su dara sottiwul. su dara sottiwul. dara du baax. dara du baax. su dara baaxul. dara baaxul. jëmuñu fenn. jëmuñu fenn. ngeen baal ma. ngeen baal ko. مستمسكين بجاهه وجاه جده الأمين عليه رضوان العزيز الصمد والآل والصحب الكرام الزهد أكرم به من سيد الأولياء سبحانه ما عرف الإله أكرم به من رحمة مهداة سيد من مضى ومن سياتي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. man ma tudd Qadir. man ma tudd Qadir. ma tudd Basir. ma tudd Basir. su ma neexee bang. su ma neexee bang. su ma neexee tàll. su ma neexee tàll. te inna al maqadir la tasni yadun yadaha su bang ko kenn tàll su tàllee kenn du bang. te doxal yi moom bu ca bang tamit benn kattan aw bi ci tàll bu ca tollee te muy ko bang. kon nag kay ni ma neexee rek laa ko def. yàlla nee ni ma neexee rek laay jox. waaye xam ngeen ni man nayu. waaye xam ngeen ni asal man nayu. ñàkku may. ñàkku may. ni may tàllal suuf kana ma dimbale. ne bi may tàllal suuf yi kan moo ma dimbali. ana pie yu ko yenu. ana pie yan ngeen gis ma yenu suuf. ak daaj yan laa ko yeewu. yan daaj ngeen gis ma yenu suuf. bi may tàllal yi kawe yi. ne yi kawe yi asamaan nga koy tàll. ban fan ngeen gis ñu war ko ratis. fan ngeen gis ñu war a ratis ci asamaan bi. ana pie yu ko yenu. ana ngeen pie ngeen gis ma yenu asamaan. rafa asama abi duuni imaad. ne wa daxal ma suuf taati bi duuni awtaat. ne dama yëg ci asamaan. sa kaw fekk mu taxal kenn dara ay ngi ci kër amul benn kër bu ko yëg ma tàllal suuf amul benn soo xam ne ci fa laa ko yëg saa ci ma ko yëg sama kàtt ngay laaj ci kon nag li amoon bër ci démb. ne kon nag li amoon bër ci démb. santul mbakk. santul mbakk. santul fii. santul fii. santul haydara. santul haydara. jëlee jëlee loolu. jëlee jëlee waa Zakamaa loolu la yalla rek yalla ne kuma firewul ni ne yalla ne kuma firewul ni xamulon xamulon xamulon luy allah xamulon luy allah allahumma ilan ne allahumma ilan man nagn ko developé ne man nako developé way duñ ko def way ne du ko def way yalla ne way yalla ne li may bëgg wax ne li muy bëgg wax man diko bëgg netal li muy bëgg netal yalla ne kuko xamul yalla ne kuko xamul do xam luy allah do xam luy allah yalla lay waxal bop ne yalla lay waxal bop allah ne allah huwa al-mustaghni an kulli ma siwa ne moy ki nga xamni ci mo doy lu wëpp lu dul mo wa mustaqirun ilayhi kullu adab te moy ki nga xamni ci moy aji ñepp aji jëm ci ñepp aji jëm ci mo taaju jëm ci la mustaghni an kulli ma siwa wa mustaqirun ilayhi kullu ma adahu illa allah subhanahu wa ta'ala ne amu kenn ku doy wal jëm kon nak kon nak huwa al-ghaniy huwa alladhi la tafna khaza'inuhu li kathrati al-infaq wa huwa al-ghaniy 'ala al-ifrat moy bo nga xamni ci bari defa kan ci jang nepp du tax man ci man ci ngi lay dara ci mo jexal mo jolo wati yepp mo jolo far farlo bi barina far farlo ci rew mi bare kullu yufaddilu nafsuhu ala ghayri lekene kul yayi ngeew ko bakkam ci kene yekati sa bakkam yekati sa bakkam set ko ci kaw kene den nga def ko nga def ko gem lo ko ñi la top gem lo ko yow ñu fa def ñi la top nam fa len ce bañu japp lo nam fa len ce bañu nam walla walla bo nga saggan ba nit ñi def lolo nga saggan yow ñi top ba nit ñi def lolo nga gem ko japp ko gem lolu japp te ahlullah nenañ ahlullah la wax ne ahlullah la wax nenañ man ranna annahu khayrun min al-kalb fal kalb khayrun min waqtu wa qaneni ak nga ci mbax ci top ba def ni ragal fat bo xajal gel fu yalla ne yalla ne inna akramakum indallahi atqakum atqaykum yalla ne ci gëna tedd ci man yalla moy ci gëna rax ci jàng rek ci mu gëna rax ci jàng ak ñu ci man ma ko bëgga la mo ko bëgga la ci ko yalla ne yalla ne re yalla ñu xaxi suru fala an sabu bayn bu ma kenen di rakkal wax ne kay taxal ci tan ak def ko ci tan ma def ko di la bokkal ma kenen di rakkal tay ji ne tay yalla ne tay ji tay yalla ne tay ji arfa'una tabi wa adaw an sabaku ne ci sen yalla na ak tan yep tan na ci yep ko ko tek yep yep lay na sama akal ne yalla ne lan moy sama akal nak tax wallah moy nak yalla rek top sama ndigal top sama ndigal bay sama bay sama ci kon nak ne kon nak kenn ku nek fa ko yalla jemaale mu di fa fat yalla kenn ku nek kenn fa ko yalla jemaale mu di fa fat yalla yalla nako fa yalla jox bokkom do mu doy yalla jox bokkom jaarale ko ca kamu yaakar kamu yaakar waye ne tey lam ni ñam ke ñete def ñoño itte sen lam ni ci mo ne tey lam ni ñam ke ñete def ñoño itte sen lam ni ci mom ak kamu yaakar tey tam mbolem kilifay ne mbolem kilifay ni di kilifay dine muy kilifay dine ni di kilifay aduna muy kilifay aduna ko ci nak am nga responsabilité bu yalla tek ala atiqika ne ken ko ne am nga responsabilité yalla tek ci sa lo yalla ci sa lo te ne dara ko laj yalla ne kat responsabilité yalla ko laj yawma nad'u kull unas bi imami de ci xane ni dana wo nit ñep ko ne ko ne dana wo seen jitt ko taxaw ñu jitt wala seen kanaa kull nabiyyin sayaqifu bayna yadayya ma'a ummatihi ma laj len nañu jakkan ken yalla ci bu ne ci yoro ci dara taxaw taxawal كُلُّ وَلِيٍّ سَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ الْخَافِيَةُ وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّهُ الصُّدُورُ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ مُنَ لَا نَغَا دَفَمْ نِيرَ يَا كَارِ نُنْ نُنْ نَا كَارِ diga lambo xamna ko li nga andon ak ñoom ak li nga ñu la bu ñu xamna dañu xamna seytam luñu mëna def te luñu mëna def nañ ci bayyi awliya allah ñu ci bayyi wali yalla yi nañu leen bayyi ñu bayyi wali yalla yi nañu leen bayyi nañu leen bayyi ñu ci bayyi wali luhum alillahi masmuma ne ñakku ñu ci yalla yi xotala xotala شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه بقنا كي لي مو ديغال اي طالبين suñu gisu julli suñu gis ab julli ab numu julli te ñu fang lañ ko fang reeyal lañ ko reeyal bëgg yëkëti ca kaw xolé ko yalla sané sané dimbalé baña togn ñu togn nga jëgël té itam né awliya allah ci ci def lu jaadul dañu gol yu yalla yi ku ci def lu jaadul ba yalla dina fini ya ko def ndax yalla ngi ni wax ni amna ñaar ño xamné manu ñu taxé taxé bi du len sakke guer ndegam jogu ñu tan tax ñaar ñu mon ñu taxé ndé sakke guer ndegam ci ci poté ñi le ñana ñana ku dal ci ka awliya ku dal ko woni ñu jox len tax ak ku lek riba ak ku lek riba te dalul gana bi ci hadith qudsi la ko wax bi bi to dene te hadith bi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah la ilaha illa huwa balanga ak bi ci suratu ba balanga ak suratu ba da fa ci fet yalla sa yalla wax ko yalla ngi fayu yalla ngi wax ci hadith qudsi yalla ngi hadith qudsi man ada li waliyan faqad azaltuhu bil harb man nga xamay tepp man koy gel ni lor ko yalla ne dekk na ay loxo ci ni mbere ay a'lantu lahu bi anni muharibun la yalla xam lu bir bir yalla ni dana bere ñew tekk bere yalla xaw lu may di gel ci baba ne sel wax ni la riba ni ko wax ci aya bi ma bëgg ni ko aya bi mu bëgg waay dafa ne su fekkene li ngeen wax li ma lañ doon wax rek li mu doon wax legi rek ñeen ñi dem yalla ñi ñeen ñi dem ndëgum dëgg la ndëgum dëgg sabiisan sabiisan istaqillah ne yalla ne dañu mara ko zaru ma baqiy min riba riba bayyi lan ko ne ci bay bayyi le mu tege ci ne in tin tin ni ne tek tan ni tak ndëgum dem gel sey lam ta faalu ne bu ñu ko def faganu bi harb min allah wa rasul kham len bu werni na ngeen xam bu werni maktama bu yene maktama bu yene danañu takku danañu takku fo mana ne danañu dal ko kan ko nak taw adu bi la ko mo la ni yo la la jere kon ne kon murid bi murid bi tijandi tijandi qadir bi qadir bi naqshbandi naqshbandi rifai rifai tazili tazili kumu don kumu don abdulit nak te julit te julit manul taxé taxé taxé ba du julit bi moy mbax manul taxé taxé ba du julit moy mbax yalla tax waxante nan ni yalla waxu nan ni ya ayyuhallazina amanu la yanhiikum allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din sunu bakki kristiyani ni dekkal ak sunu bakki katoliki ni dekkal te xexu ñom ñun dalu ñu ci sunu ko yalla neena ngeen and ak ñom andi mu rafet ko manu ci yalla fa ñu ndiri sunu bakki kristiyani ni dekkal katoliki ni dekkal ya xexu ñu amul ñu taw yalla ne andale ñu ñom andil bu rafet te ne ngeen ma du ci and gi kay tak ande ñom ngeen ak ma du ci and yene leen leen jam bayi leen ak seen alal bayi leen leen ak seen alal bayi leen ci raane ñu amé itam kon nak rawat ñu ne ñun ñi nga xamne ñu bokk di way ne lo te bu yalla wax ci rawat ñu ñi nga xamne ñu bokk di ne kenn gënul dof ci defé ne set ci ne kenn gënul la dof ci defé ni texte ni téré ni yo dana dem ba quoi c'est l'islam da dem ba quoi c'est l'islam ko ni ça yéne ko ko def ko def ab dox gen gen gen naw lay fi al aslu al islam al furu moy bal khas ci garab ya amra wala bo ñu féré ko ñu féré l'islam l'islam wala ci glu wala ci glu bu melne bi wa fess ñaan jandi sinan pratu buat tiap nyam sinan gom dan menjam sinan dan menjam sinan pokok wala mbambar yang mbambar yang sukin pelat wala ce sinan sinan wala sinan sinan sinan nyam kepelat sinan pelat sinan yuk sinan sinan dem sinan dem wala mubole dan atadzan wala mubole atadzan ni dem bañu won ko liye di ni dem ni won ko te ni dem dem won ko place dañu ko ni ne gor na le may na ni bu ni gor ni ci ni dëgg ta may ni place bi ni en ñepp ko bo ko je dëkk dëkk ko bo yeen ñepp ndax xalé du su bëgg jël du jalan du jël xalé du gën ni dem ci place bi ko jël ko ñu jël du la dala bokk ni du jël du jël ko ci wacc ci biiré wala mu jëgé ci tolé sañ ci terlu waaw ci wacc ci biiré ni son mbaay ci tolé son son dem ci tay ci xoxono ku ko ko mëna téré ku ko mëna téré l'islam ngo l'islam ngo kër yi kër moy tare ko ku bëgg añ ku bëgg añ ci kër ku bëgg nelaw ku bëgg nelaw ci kër ku bëgg sang ku bëgg sang ci kër waye do ko def ci place ci place ci ñepp ko ba ñepp ko ba non ndax la ci mangolo ci mangolo ñepp ne waaw ñepp ne waaw bankas jëm ci mbedd bankas jëm ko bankas ci jëm ko bankas ñu jëm ko top xol bu bon nga bëgg wérante ba ne ci du mang ni mang ci jarul top jappal yow mi xamne mangolo mangolo rek bu ngeen nga xamne mangolo koku moy lan koku moy lan ci lay ñaanal sa sëñ ci lay ñaanal sa sëñ wala sa tarikh wala sa tarikh waye yow fatena jëm nga ko ndax yalla la fa affecté waye yow fatena jëm ko ndax yalla la fa sëkk jarul sëñ ci bop jarul sëñ ci bop koku nak sëñ cëpp ci war dajé téré cëpp yeesu war dajé téré ko tan ci ni fay addu ni téré ci ni fay addu ni taxaw sam kenn ko nak liggé kenn ko nak liggé bañu am jëf du bañ bañu am jëf du bañ ko am jëf ko am jëf du ci ci rewaru du ci rewaru wax la waru wala wax la waru ci ko ko def so demu ci tafay so leug da dem tafa bo xamni tepp ci tibité la tapu ba xamni do ci gemi mu men ñepp bokk ndey bay way ñepp ñu am na do bokk ndey bay wat ci li fa ñepp ñu bokk wet ci li fa ñepp ni ci fa aduna ni ci fa aduna yenen ci bangi ni djox yenen ci bangi ni djox man istakhaffa bil ulama faqad khasir ad din yes yalla mo xamane cipp ko xamane wala fal nga borom xam xam ni yen yalla wala pert li ni man istakhaffa bil umara faqad khasir ad dunya yes cipp ko xamane wala fal nga ko xam ni yen yalla wala pert li ni ad من استخف بالأغنياء أو الأقوياء فقد خسر المعونة. من استخف بأهله وإخوانه وجيرانه فقد خسر طيب المعيشة. gis nañu yonent bi daan jëfante ak ay goor yo xamne duñu woni julli dem la daan jëfante ak goor yo xamne duñu woni julli gis ñent pat ñent ay pat jappante jappante di dimbalante lu yonent bi nak ñu dimbalé ko te duñu and kuy xex ak mom and kuy xex ak mom mom ci am ka bari non non la aduna mëna tax ñu rek la mëna tax mu ba jamm am jamm am tam lu ko nak nak fa nga nak ko nak nak fa nga nak sama rom bayi la nga bayi ko fumu nak su dajje jotté ñu dajje tapan te fatu waxtan su feri jotté ko nak tam lolu mo di dam dem lolu moy dam dem gannaaw bi le gannaaw lolu na ngi dem di présenter ci ni ko di ci ci walu aduna bi ci walu aduna bi dama len di wax ni ni moy tidiane ni modi ci gouverneuru rek wone ci moy tidiane moy ci gouverneuru rek fofu rek la ci yow fofu rek la ci yow waye dafa am benen domaine waye dafa am benen domaine mu bëgg ko ci présenter mu bëgg ko ci présenter bobu domaine ci dul ñepp bu dul ñepp suma waxe limay wax su waxe limay wax ñe ta wara taxaw ci bokk ci ñe ta wara taxaw ci bokk ci dama ñu ra connaître ci sen xol limo dañu ra connaître ci sen xol limo wax sayyid al hajj mad rabbi sayyid al hajj mad sayyid al hajj mad rabbi ra tola ci walu tariq ci walu tariq tanen seri tanen seri waxal yow ñe ñe seri yow mo ci xafa alfa alfa mayo alfa mayo alfa mayo mu moy seri mu seri wala de akal alfa ma yoro kuy serigne alfa ma yoro al haythu ku ci rabbi ta'ala an mo serignum fan la ko fe fan la ko fe ko répond wa ra ko keur gam ko fe ne keur keur alfa ma yoro ci xoba waro ma ne waro ma jay lañu sax jay lañu sax dem la pouvoir une ne mom dem la pouvoir une ci bëc ñama andal ablaye mbay ñama andal ablaye mbay téléphone am ñu bari am ñu bari dama fay dem dama fay dem lama fek ci la def ci fondement lama def ci lu def ci fondement ba ñu def ci ko ma dool yaakar na ne matul 4 cm matul 4 cm dem na la la tabara dem na ko barke lu dem la xaw mom ci france ñu ni do barke lu ci xam xaju amar mom xaju mo ko ci bobale ngeen gis ngeen gis sayyidul hajj malik rabbi allah ta'ala sayyidul hajj rabbi allah ta'ala nit du mana ñak seen mbaru nak serigne soko waxe soñu defena da ngay dess ci sa bop bokk na xani dafa def ko Ubay ibn Ka'b degulen degulen degulen ndax yalla waxu rasulullah naka demal ci Ubay ibn Ka'b sallallahu alayhi wasallam nga jangal quran degulen Ubay ibn Ka'b sahaba ci sallallahu alayhi wasallam wa yalla ni ngi ci Muhammad demal ci Ubay ni dal alquran degulen yonent bi bamu ñëw Madina présent nañ ko ben xalé bo xam bo xam 15 ans la ko tepp joom la mu laaj ko nako ndax degg nga dugo ci yahud wala degg ndax mu degg waxu ñoom wala degg ñu nako man nako lool mu ne kon nak la bok ci samay secrétaire suma len di bindu mu gundu la ñu bindu mu jang iqra bismi rabbika ku ko doon wax Jibril kan la ko wàcc alquran ci moom Jibril dafa doon wàcc alquran waaye kenn wàccu ko ci moom si ñu ko wàcce ci moom yàlla mi ko doon wàcc si mu ko tegoon ci loxo ne ko yóbbu ko moo ne kon nagal ma sama waa jooju la moo ko ni boo demee kat ñëw daw ko waaye nagal ma sama waa jooju ba mu teqali ko sago ndax mu def li ma wax iqra bismi rabbika alladhi khalaqa bati famu yam bati aji خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واي نك خم جيدو مانا نك لودور nga japp ndu ci yalla te sukkandi ko ci mom ah waye nak xam kat mo ne lu nga japp yalla te sukkandi ko ci mom te ci da xon yalla mu fal ko te ci da xon yalla te ko torak fal ci bu ndax am na ñu ko xamal yo xamni jibril yonam na am na ñu mu xamal na yalla muhammad yo xamni nonu jibril ñew waye yoy yep waye yoy yep ay leçons